Torggatan, Gästis, Köpmannagatan nummer 9. Den nya tidens strömningar når på 1900-talet också till Kalix. Över gatan till vänster ligger Kalix första funkishus, byggt utifrån idealen vid den världsberömda Stockholmsutställningen 1930. Notera särskilt de rundade hörnen på balkongerna, tillsammans med släta ytor och räta vinklar. Allt detta är typiskt för funktionalismen. Huset är idag Hotell Gästis och blir 1940 det första i Kalix där man använder en grävskopa för själva bygget. Denna, den nya tidens innovation, används, men till en del förtret för somliga byggnadsarbetare. Vi gick alltså av till vänster från Köpmannagatan och in på Torggatan. Fortsätt denna gata upp till korsningen med Centralgatan. Titta på de båda gårdarna som ligger på den övre sidan av Centralgatan in till korsningen.